Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Eksperci zbadali naczepę tira użytego podczas zamachu w Berlinie. Zostanie ona wydana właścicielowi. Nie ma jeszcze decyzji w sprawie samochodu. Mężczyźni podejrzani o zniszczenie kilkudziesięciu aut w Krakowie, zatrzymani przez policję. W Himalajach zginął jeden z najlepszych wspinaczy ostatnich lat, Szwajcar Ueli Steck. Biegli sądowi zabezpieczyli ślady na naczepie użytej w zamachu w Berlinie i zostanie ona wydana właścicielowi, poinformowała szczecińska prokuratura krajowa. Śledczy nie podjęli jeszcze decyzji w sprawie zwrotu samochodu. Czekają na opinię biegłych co do tego, czy ciężarówka również powinna zostać zwrócona. Badania mają dostarczyć informacje, jak poruszał się pojazd przed zamachem. Ciągnik i naczepa użyte w zamachu przewieziono z Niemiec do Szczecina w połowie kwietnia. Niemcy wydali też wszystkie osobiste rzeczy polskiego kierowcy. Łukasz Urban był pierwszą ofiarą zamachu, którego 19 grudnia dokonał Tunezyjczyk Anis Amri. Terrorysta wjechał 40-tonowym pojazdem w ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym w centrum Berlina. Zginęło 12 osób. Amri został zastrzelony kilka dni później pod Mediolanem. 4 mężczyzn podejrzanych o zdewastowanie 28 samochodów w centrum Krakowa zatrzymała policja. Wczoraj nad ranem grupa mężczyzn w pojazdach zaparkowanych na jednym z osiedli w pobliżu Sądu Okręgowego wybijała szyby, niszczyła lusterka i karoserię. Zatrzymani mają od 17 do 20 lat, mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Wybryk chuligański, no jest to przestępstwo, uszkodzenie mienia do 5 lat, grozi pozbawienia wolności za to. Jeśli mówimy o motywach, no to ciężko w tej chwili powiedzieć, jeśli będą przesłuchani, to może w jakiś sposób będą to wyjaśniać. Wygląda to na taką dewastację, chuliganerię po prostu. Trwa szacowanie strat, policja prosi świadków zdarzenia o zgłaszanie się do najbliższego komisariatu. W Himalajach zginął jeden z najlepszych wspinaczy ostatnich lat, Szwajcar Ueli Steck. Poślizgnął się i spadł ze stoku góry Nubce. Himalaista przygotowywał się do wyprawy na Mount Everest. W trakcie swojej kariery zdobył 6 ośmiotysięczników. W 2009 i 2014 roku otrzymał najważniejszą nagrodę za osiągnięcia we wspinaczce – Złoty Czekan. Na kej dumne rodziny, na pokładzie młodzi marynarze. Studenci drugiego roku Akademii Morskiej w Gdyni wrócili z rejsu po Morzu Północnym. Dar młodzieży zameldował się przy nabrzeżu pomorskim przed południem. Syn wraca z praktyki. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i wzruszeni. Wrażenie niesamowite. Potęga tego żeglowca naprawdę robi niesamowite wrażenie. Jest duma olbrzymia. Było przyjemnie, było zimno, ale to jednak jest w tym coś takiego przyjemnego. Ale też między wierszami też jest nauka. Kapitan Daru Młodzieży Ireneusz Lewandowski jest zadowolony ze studentów. Mówił, że wyprawie sprzyjała pogoda, idealna do żeglowania. No jak zwykle, studenci są zawsze bardzo dobrzy. Jak jestem tu rok na statku, to nie mogę na nich narzekać. Statek przypłynął z Antwerpii, gdzie studenci przyjechali, zmienili studentów belgijskich, z którymi byliśmy w morzu Cadiz, Le Havre. Pogody jak do tej pory bardzo ładne, praktycznie całą drogę z Antwerpii przypłynęliśmy na żaglach. Fregata była w morzu 52 dni. Dar Młodzieży na początku lutego obchodził 35-lecie podniesienia bandery. Mykonos i Santorini należą do najdroższych greckich wysp. Ceny są tak wysokie, że odsyłani tam z kontynentalnej Grecji strażacy, lekarze czy nauczyciele nie mogą się utrzymać z państwowej pensji. Problem zaostrzył się po sprywatyzowaniu regionalnych lotnisk. Mykonos to ulubiona wyspa hollywoodzkich gwiazd, celebrytów i bogatych biznesmenów. Ci, którzy żyją tam z turystyki, zarabiają spore pieniądze. Dla pozostałych osób wysokie ceny, jakie utrzymują się na wyspie, to ogromny problem. Pogłębił się on po tym, gdy niemiecka firma Fraport, która przejęła 14 greckich lotnisk regionalnych, w tym te na Mykonos i Santorini, zażądała w umowie specjalnych gwarancji. Dotyczy to także strażaków, którzy z tego powodu zostali skierowani na wyspy. Ich pensje nie wystarczają na najęcie tam pokoju i wyżywienie, bo ceny są 2-3-krotnie wyższe niż w Atenach. Pierwszych 70 strażaków skierowanych tam do pracy śpi na razie w biurach i samochodach, na dmuchanych materacach i krzesłach. Zapowiadają, że zrezygnują z pracy, jeśli rząd nie znajdzie jakiegoś rozwiązania. Problem dotyczy też innych pracowników państwowych, którzy wysyłani są na wyspy. Policjantów, lekarzy czy nauczycieli. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Podlasiu i wschodzie Mazowsza przelotne deszcze, możliwe też przejaśnienia. W Tatrach śnieg, na termometrach 9 stopni w Gdańsku, 10 w Suwałkach, 12 w Koszalinie i Rzeszowie, 13 w Poznaniu i Katowicach, 14 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Dobry Państwu, Erik Marienthal i Chuck Lepp. Na początek naszego dzisiejszego spotkania w Zaraz Wracam. Nie bez powodu ci, którzy śledzą to, co dzieje się już w ramach festiwalu Wiosna Jazzowa Zakopane 2017, domyślają się, dlaczego Erik Marienthal, ale po kolei. W Warszawie Iwanka Kunewa, tu w Zakopanem, skąd nadajemy dzisiejsze wydanie wyjazdowe Zaraz Wracam, Wiesław Cikała i Radio Kraków, Artur Orzech przy mikrofonie i goście już, którzy byli umówieni w sekwencji, a pojawili się wszyscy, więc w takiej domowej bardzo atmosferze w klubie festiwalowym tutaj w sali Halka w Zakopanem. To dawny dom turysty, panie Tolku, prawda? Tak, dom turysty. To do mikrofonu bardzo proszę. Powitam najpierw gości Cecily Norby, Lars Danielson, Wojciech Karolak, to podam mikrofon. Dzień dobry Państwu. Ja mogę z tej sekwencji się właściwie jakoś przegrupować. Tak? Nigdy w życiu na to nie pozwolę. Bardzo dziękuję Panie Wojtku, że dotarł Pan do nas, szczególnie o tej porze. Ale do rozmowy jeszcze wrócimy i pan Tolek Lisiecki, który jest muzykiem JBBO, jeśli już tak rozmawiamy po angielsku, Jazz Band Ball Orkiestry, a jednocześnie dyrektor artystyczny festiwalu Wiosna Jazzowa Zakopane 2017. Welcome to Zakopane, welcome to Poland. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Thank you very much. Thank you for coming. Yeah. Yeah, yeah, it works. Yeah, yeah, yeah. How was the trip? It was very good. It was a little bit longer than we thought. The car ride was a little bit longer, but otherwise very smooth. Troszeczkę kłopotów po drodze, ale bardzo łagodna podróż. But the weather is very good here. Now. We had 2 weeks of rain in Copenhagen, and now was the first day of sun. And then we left. And in Krakow it was just rainy again. Pogoda jest piękna. Pani Cecily się podoba. 2 tygodnie deszczu w Kopenhadze, potem podróż do Krakowa i tam znowu deszcz, ale tu w Zakopanem dzisiaj jest pięknie. But about one week ago we had heavy snow here. We heard Can you that. Believe it? No, we cannot believe it. The driver told us that. Yeah. Tak, troszkę śniegu było w Zakopanem, tam na górze, na Kasprowym, panie Tolku, warunki narciarskie fenomenalne. Dwa metry ponad dalej śniegu. Czyli jest. Wszyscy, którzy przyjechali na majówkę, w zasadzie muszą się tylko przeorganizować i to będzie pięknych kilka dni, także z jazzem i nie tylko jazzem w Zakopanem. To my wrócimy za chwilkę do rozmowy o tym, co już było, o tym, co będzie, ale jeśli pan pozwoli, bo to bardzo ważny koncert dnia dzisiejszego, choć powinienem zacząć od początku i tak zrobię, bo to 14. już wiosna jazzowa w Zakopanem, 14. organizowana przez miasto, przez burmistrza miasta Zakopane, pana Leszka Dorulę, przez Urząd Miasta, Wydział Kultury i Promocji Zakopanego, no i przede wszystkim przez Zakopiańskie Centrum Kultury, które nadal słuchaczy zaprasza, jeśli mają Państwo szansę dotrzeć do 2 maja włącznie, festiwal jazzowy. Przed nami koncerty, o których będziemy opowiadać, między innymi dzisiaj ten jubileusz Warszawy, najstarszej formacji jazzowej na południu Polski, tak, w Małopolsce, Jazz Band Ball Orchestra, 55 lat? Ja myślę, że nie tylko na południu, w środkowej Polsce też i na północy chyba też by nie znalazł. To sobie troszeczkę porozmawiamy o Jazz Band Ball Orchestra, ale wcześniej poznajmy, bo być może nie wszyscy słuchacze Trójki słyszeli was kiedykolwiek. Tak właśnie gra Jazz Band Ball Orchestra, która dzisiaj oświętować będzie na scenie kina Sokół. To duża nasza festiwalowa scena, swój jubileusz 55 lat. Za chwilę do niego wrócimy. Ja powiem tylko, że za nami prolog w piątek. Sławek Wierzchowski, Nocna Zmiana Bluesa. Fantastyczny koncert na scenie kameralnej tu w Halce. A potem Piotr Baron i Gary Smalian i formacja Take Sax. Taki projekt. Wczoraj wspaniała zakopiańska parada jazzowa, stare zabytkowe samochody także przejechały krupówkami i nie tylko krupówkami. No i dwa koncerty w kinie Sokół. To była inauguracja sceny dużej, Artur Dudkiewicz Trio i legendarna formacja SBB. Co dalej w planach festiwalowych, panie dyrektorze? No więc co, dzisiaj mamy ten koncert nasz jubileuszowy. Poprzedzony będzie koncertem Larsa Cecil, największe chyba gwiazdy tegorocznej edycji festiwalu. Bardzo jestem szczęśliwy. Myśmy się poznali przy okazji festiwalu w Krynicy parę lat temu. Lars grał na moim kontrabasie i wtedy po prostu zaprzyjaźniliśmy się. Był w tamtym roku w Łodzi na jednym z koncertów organizowanych i postanowiłem właściwie, że jeżeli tylko będzie taka możliwość, żeby go zaprosić w tym roku do Zakopanego. Proszę powiedzieć króciutko o historii tego festiwalu, bo pan tu pamięta jeszcze, my siedzimy w dawnym domu turysty, te początki festiwalowe, tak? Znaczy, tu siedzimy, to co by mogłoby się z domem turysty kojarzyć, to mówimy o roku 61. No czyli, tak. Czyli mówimy lata 60. To był konkurs amatorski zespołów jazzowych Polski Południowej. To nazywało się Polski Południowej, ale to się w sumie rozwinęło wtedy prawie na całą Polskę. Wojtka nie było wtedy, za młody był jeszcze wtedy, ale Stańko grał. Wtedy brał udział, chyba był zwycięzcą, jeżeli chodzi o... Wiele osób było z współczesnej, powiedzmy, z tej czołówki polskiego jazzu dzisiaj. Jazz polski, goście z zagranicy, z którymi za momencik porozmawiamy, ale też powiedzmy sobie o... Bo to po angielsku nazywa się United Europe Jazz Festival. Tak, nie bez powodu się to nazywa Europe, ponieważ pierwsza edycja festiwalu odbyła się 1 maja, 14 lat temu, w dniu, w którym Polska została przyjęta do Unii Europejskiej. I tak sobie pomyślałem, że właściwie dlaczego by nie nazwać tego festiwalu właśnie United Europe Jazz Festival. Nie bez kozery ta nazwa również powinna się kojarzyć z tym, że festiwal się odbywa równocześnie w czterech państwach. No właśnie tutaj jest także współpraca, którą znamy z areny współpracy politycznej, ale okazuje się, że na płaszczyźnie kultury, na płaszczyźnie jazzu funkcjonuje w Zakopanem właśnie Trójkąt Wyszehradzki. Tak, dokładnie. My graliśmy wczoraj w Bańskiej Bystrzycy. Grupa Wyszehradzka na Słowacji. Jutro jedziemy do Karlowe. W Czechach w przyszłym tygodniu będziemy w Szalgotarian, Węgry, czyli mówię o partnerach zagranicznych tego festiwalu. No ale powiedzmy, że dzisiaj o 15.30 w Zakopanem w Muszli Koncertowej w Parku Miejskim goście z Węgier, tak? Goście z Węgier, tak. Budapest Ragtime Band. To wśród imprez takich, które dzieją się, jak powiedziałem, nie tylko na scenie kameralnej tu w Halce, na scenie głównej w kinie Sokół, ale także w przestrzeni miejskiej, jak to modnie zdaje się opowiadać. Tak? Coś jeszcze, panie dyrektorze? Dokładnie. No, możemy mówić właściwie o wszystkim, tylko może oddajmy głos gościom. Żeby... Oddajmy głos gościom, ale oddajmy głos muzyce również dzisiaj na scenie głównej naszego festiwalu, czyli w kinie Sokół. Dwa koncerty, ten jubileuszowy Jazz Band Ball Orchestry. Na scenie pojawią się goście Sonia Bohosiewicz i obecny przy stole pan Wojciech Karolak. I za chwilkę też jeszcze o koncercie, ale wcześniej ten pierwszy dzisiaj na głównej scenie to będzie Cecily Norby i Lars Danielsson. właśnie fragment muzyki, która prawdopodobnie zabrzmi dzisiaj na scenie kameralnej Wiosny Jazzowej w Zakopanem. Ewelina Serafin Quartet w Halce dzisiaj o godzinie 17:00. Wstęp wolny, zapraszamy serdecznie już teraz na ten koncert. A my porozmawiajmy z naszymi gośćmi, Cecily i Lars. I know that Lars is a frequent guest in Poland. We've had a chance to meet about 2 years ago in Krakow while you were playing with Leszek Możdżar. What about you, Cecily? I've been here several times as well. Okay. What about Zakopane? First time? Yes, that's my first time. Yes. Okay, you're just a while here, so what are the first impression? What is the first impression? I was just about to say it's very about the weather. Beautiful. Mm-hmm. Not about the weather. Okay. But my first impression is that it's a very beautiful city, isn't it? Yeah, it is. Yeah. As a matter of fact. Yes. I should have brought the ski instead of the double bass. Yeah. We have very good snow conditions up. Yeah, I heard that. Yeah. Actually, we talked about we want to stay a couple of days. Great. But we can't, but we want to. Okay. Rozmawiamy o Zakopanem po raz pierwszy, Lars, choć i Cecily i Lars nie po raz pierwszy w Polsce, oczywiście w Zakopanem po raz pierwszy. Wielkie wrażenie robi na naszych gościach ze Skandynawii Zakopane. Chcieliby pojeździć na nartach, chcieliby zostać kilka dni dłużej, ale nie mogą. Tonight you will be the first singing and playing on stage. Shall it be the program from your last album, Just the Two of Us, or something else? There are many songs from the album, Just the Two of Us, but then we have other songs too. So it's a mixed between the last things we have done the last year. So I think that's also in the genre, it's very mixed. We have Maurice Ravel tune, the French composer, and we have a tune of Bob Dylan and Joni Mitchell, and it's really mixed stuff. And Dylan, Ravel, jak państwo słyszeli, ale także program z ostatniej płyty małżeństwa Cecil Norby i Lars Danielson, Just the Two of Us, zresztą prezentowanej płyty przeze mnie w naszych niedzielnych spotkaniach w programie trzecim. Wracam. Okay, let's listen to one of the songs from the album Just the Two of Us. Zatem sięgnijmy po piosenkę Wild Juju Child z ostatniej płyty duetu Norby Danielson. Yeah. Wild child of southern purple sky, she lived there like an angel till the day she chose to die. Wasteland of orange colored sand, she walked the dusty desert with a juju in her hand. In the hand of juju, white wolves are following the trail, like how they sense the step of monsters never gonna fail. One child, no one will ever know, you reach your highest mountain till your lips will touch the snow. Show me your mysterious ways, share with me all the secret you keep, let me feel all the strength that you hold inside. Oh, wild child, wild juju child. Secret you keep, let me feel all the the strength that you hold inside. Oh, oh, oh, child, oh, wild child, huh. Wild child, wild child, can I have a wild child, a wild. Masterpiece, just the voice, bass, and the silence. Yeah. That's great. That's a great idea. And Danish soul. And Danish soul, Wojciech Karolak. Well, I say it because the very first time I had the chance to listen to Danish musician, he was a guitar player. His name was Lars Black. Lars Black or Black. I don't know him. It's been long, long ago. It's been 1961. And he introduced Wojciech Karolak, pamięta? Pierwszy called duński muzyk. Którego zapamiętał jeszcze z lat 60. Yeah. Panie Wojtku, zanim jeszcze, yes, do pani Cecilii jedno pytanie. Just one question I have to ask. Okay. Yes. You've been a very successful rock singer in Denmark, but you switched to jazz. Why? Actually, I was a jazz singer who switched to rock. Actually, and back again. Okay. Actually, because I was singing jazz from the very start, or fusion jazz, you could say. And after 3 years of that, I went to this rock band, and I was in the rock band for 3 CDs, and it was very successful. But okay, I never let go of the jazz. Okay, no. So I made a mistake. Welcome back home. Thank you. Zapytałem o to Cecilii. Yeah. Norbi była bardzo, odnosiła wielkie sukcesy na scenie rockowej, jazz rockowej w Danii, i zapytałem, dlaczego zmieniła to na jazza. Okazuje się, że najpierw był jazz, potem była przygoda z muzyką rockową, a to jest tylko i wyłącznie powrót do jazzu. Panie Wojciechu, takie pytanie. Pan nie po raz pierwszy w Zakopanem na festiwalu jazzowym tutaj, prawda? Ja w ogóle nie po raz pierwszy. Bo ja byłem w Zakopanem pierwszy raz wtedy, kiedy jeden dom wczasowy, w którym wtedy mieszkałem, był pensjonatem i nazywał się Kaprys, i w tej chwili nikt z Zakopanem w ogóle nie wie. To przy Kropówkach chyba? Ale skąd? Nie. Gdzie był Kaprys? To już jest... Ten budynek ma w tej chwili już 5. nazwę. I bardzo starzy ludzie, którzy tam mieszkają, pamiętają tylko drugą nazwę od końca. A ja tę pierwszą pamiętam, zdaje się, tylko ja w Polsce. Ale to były czasy dawne, dziecinne, zupełnie w innych kręgach się obracałem. Natomiast tutaj właściwie to głównie dzięki Torkowi. Ja z Jazz Band Ballem mam wielką frajdę grywać bardzo często. I nawet czasami sobie myślę, że Zakopiańczycy się może znudzą i przestaną mnie zapraszać. A tu niespodzianka. Znowu w Zakopanem. Jaka miła. W trakcie, gdy ten utwór wybrzmiewał, państwo tego nie słyszeli, ale ja słyszałem i pan Wojciech Karolak też to z pewnością wychwycił. Natychmiast padło zaproszenie, żeby w tym utworze dołączył pan na Hammondzie. No tak, tylko nie zdążyłem pobiec. W samochodzie, samochód na parkingu, no wie pan. No, i takie... ciężki to dosyć instrument z no, tego. No trochę ciężki, no tak. Bywają lżejsze, powiedziałbym. Panie Wojciechu, Gala Jazz Top, czyli Gala Jazz Forum, to we wtorek, ale dzisiaj także galowy koncert, 55-lecie Jazz Band Ball Orchestra. Jak pan wspomina ten zespół i swoją współpracę z tym? To jest w ogóle dla mnie jakaś niesłychana niespodzianka i w ogóle to daje asumpt do zastanawiania się nad pewnymi sprawami, bo na przykład ja zacząłem jako dumny modernista, a z biegiem lat coraz bardziej wracam do rytmu podstawowego, szalenie takiego sfingującego i właściwie wszystkie modernizmy zaczynam coraz bardziej odrzucać. Nawet jestem bliski wysnucia takiej teorii, że zbyt modernistyczna sfera harmoniczno-melodyczna zabija trochę rytm, dlatego że te dwie rzeczy nie mogą być bardzo wyeksponowane równocześnie. Zawsze któraś musi, tak mi się wydaje, cierpieć przez którąś. No i ja jestem po tej stronie tego rytmu. Natomiast teraz tutaj pan Teofil Lisiecki, człowiek, który w zasadzie w dawnych dziejach kojarzył mu się z Dixielandem. Natomiast w tej chwili ten zespół gra muzykę, którą ja określałbym muzyką złotego środka. Dlatego, że tam są muzycy, którzy grają głównie swingowe frazy, ale jest tam również na przykład Wojtek Grobosz, który jest zakochany w Teroniusie Monku, który w końcu był prekursorem i w jakimś sensie w dalszym ciągu jest symbolem awangardy jazzowej. I to wszystko się świetnie łączy ze sobą. Tam nie ma żadnego zgrzytu, to nic się nie dzieje na siłę. Po prostu to jest zespół, a ja bym powiedział tak, że różne rzeczy musimy wykonywać, czasem musimy grać koncerty, które są trudne. Celowo używam słowa musimy, bo ja nie lubię pracować, jestem zbyt leniwy, żeby się uczyć czegoś, nie znoszę prób i tak dalej. Natomiast granie z zespołem, bo orkiestra, to dla mnie jest zawsze wielka frajda, dlatego że to jest kompletnie, totalnie bezkłopotliwe i bezbolesne, wręcz przeciwnie. Po prostu ja sobie tam mogę zagrać dokładnie to, co chcę z nimi. A dzisiaj jeszcze z wami na scenie będzie Sonia Bohosiewicz. No właśnie, to jest wyjątkowa postać, bardzo dziwna, bo Sonia jest przecież aktorką i nigdy nie pretendowała do miana wokalistki. Natomiast ja miałem przyjemność się z nią zetknąć po raz pierwszy przy nagrywaniu muzyki do filmu Ekscentrycy Janusza Majewskiego. I stwierdziłem, że ona ma po prostu naturalny talent do śpiewania i nie tylko naturalny talent, ale opatrzność wyposażyła ją w autentycznie znakomicie brzmiący głos. Ona nie musi nikogo udawać, ona nie musi się starać, nie musi się napinać. Wystarczy, że w normalny sposób zaśpiewa coś i to brzmi świetnie. I ona właśnie będzie śpiewała standardy jazzowe. I to nie sprawia jej żadnej trudności, a wiem, że nie musiała się tego wcale ani uczyć, ani... I to dzisiaj się zdarzy wieczorem, w kulminacji trzeciego dnia festiwalu Wiosna Jazzowa Zakopane 2017. Najpierw, jak powiedziałem, Cecil Norby, Lars Danielson, a potem 55 lat Jazz Band Ball Orchestra, Sonia Bohosiewicz i Wojciech Karolak na scenie. Na zakończenie jeszcze JBBO, ale teraz sięgniemy ponownie po płytę naszych gości ze Skandynawii. Thank you. whisper in my ear. This world gets kind of hazy. I must go. Still recall how summer shades played on your face. Many years from now, I will remember how I rushed to see this place. Yeah, I still do. Rozmawiamy i wspominamy historię. To jest taka historia, którą chcielibyście opowiedzieć, jak się poznaliście? Tak. Proszę bardzo. Pan Teofil Lisiecki, Wojciech Karolak, proszę bardzo. Historia Poznania. Historia Poznania. Nie Poznania, Krakowa. Zakopanego. Znaliśmy się dużo wcześniej, ale to był benefis Chorowica w Krakowie. Mhm. Wystawa chyba fotografii, no. Coś tam jeszcze przy okazji. I organizatorzy chcieli zrobić Chorowicowi po prostu upominek przy tej okazji i wymyślili, dowiedzieli się w jakiś tam sposób, że panowie chodzili razem do szkoły, że maturę razem zdawali. I zaprosili w tajemnicy przed Chorowicem, zaprosili Wojtka na koncert, na nasz koncert wtedy. I ja wtedy po koncercie zapytałem Wojtek, a co byś powiedział, no to jakbyśmy zagrali razem Ellingtona. No i tak zostało. Tak. Ale to rzeczywiście było nie... Ja kompletnie nie pamiętałem o tym. Takie malutkie miejsce przy ulicy Szewskiej i rzeczywiście ten Chorowic kompletnie zaskoczony, bo w ogóle nie miał pojęcia, że coś takiego będzie, a ja też zaskoczony właściwie, bo ty to w ostatniej chwili wymyśliłeś i to świetnie zadziałało. No i tak jak zażarło dobrze, no to postanowiliśmy to kontynuować. Tak. Jak państwo słyszą, to także świetna okazja do wspomnień, takie spotkania. Od czasu do czasu wnoszą coś nowego do poza tym, to są wspomnienia bardzo miłe, bardzo pogodne. W ogóle jak sobie człowiek o tym przypomina, to od razu mu się robi miło i ja myślę, że ludzie, którzy nas słuchają, państwo chyba też wyczuwają, że coś przyjemnego. Świetna atmosfera, to prawda. Ja tu jestem pierwszy raz, ale to prawda, świetna atmosfera, znakomita publiczność i tu w sali kameralnej, i w kinie Soku. I mam nadzieję, że tak będzie dzisiaj. Powiedzieliśmy o tym, co dzisiaj. Powiedzmy też o tym, co dalej, bo przed nami jeszcze, no w sumie tak naprawdę z dniem dzisiejszym to 3 dni festiwalowe, bo jeszcze te koncerty i w kameralnej sali, i w głównej się nie rozpoczęły. Ale w poniedziałek o 15.30 koncert w Muszli koncertowej w Parku Miejskim, C4 Band. Tu zmiana mała. Dostałem właśnie przed chwileczką SMS-a, że nie, ze względu na pogodę jednak będzie przeniesiony do sali kameralnej. No i ten koncert. No dobrze, tak na wszelki wypadek. Mhm. Bo jednak jest zimno i nie zapowiada się. No to prawda. Za dużo śniegu leży w górach, żeby było ciepło. Nie zapowiada się na radykalne ocieplenie. O 17.00 Dziedzic Tempo, to tu w sali kameralnej Halka, a o 19.00 w kinie Sokół gala Jazz Top, czyli gala miesięcznika Jazz Forum, Szymon Mika Trio i Erik Marienthal i AMC Quartet. A we wtorek Joanna Kniter tu w sali kameralnej i o 19.00 Mateusz Gawenda Trio, no i gala Jazz Top. Dorota Miśkiewicz, Henryk Miśkiewicz i Marcin Wasilewski Trio i to będzie kulminacja i zamknięcie festiwalu. Dokładnie. Zanim się pożegnamy jeszcze, to we fragmencie posłuchajmy koncertu, który mam nadzieję też będzie się cieszył państwa zainteresowaniem. Mateusz Gawenda Trio. Thank you. trzeci z Zakopanego, Wiosna Jazzowa. Zaraz wracam, dzisiaj wyjątkowe wydanie. Zapraszamy Państwa na cały czas trwający festiwal do 2 maja włącznie. Dzisiaj Cecil Norby, Lars Danielson, a potem 55 lat Jazz Band Ball Orchestry, Sonia Bohosiewicz i Wojciech Karolak, któremu serdecznie dziękuję także dzisiaj na scenie. Ja również bardzo dziękuję. Pan Tolek Siecki, dziękuję. My też się widzimy bardzo. Dzisiaj na dziękuję. Scenie, dyrektor artystyczny festiwalu. I cóż, cieszmy się jazzem, cieszmy się muzyką, choć festiwal nie tylko jazzowy, ocierał się szczególnie w swoim prologu o bluesa również. Wczoraj przy okazji koncertu SBB o rocka progresywnego również. No ale powiedz. Szeroka perspektywa. Są to gatunki jakoś ale właśnie, sobą, przepraszam. A to nie zarzut jest. Blues i rock, nie, ja wiem, że nie zarzut, ale ja tutaj chciałem, jeżeli w ogóle można jeszcze przez moment, uważam, że jazz składa się i z bluesa, i z rocka, i z soul, i ze wszystkiego, na pewno w znacznie większym stopniu niż z akordeonów i skrzypiec i muzyki arabsko czordwi jakiejś. I tą puentą, jakże mądrą, kończymy dzisiejsze spotkanie. Zaraz wracam. Wojciech Karolak, pan Tolek Lisiecki, dyrektor artystyczny. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Dziękujemy. Lars zapraszamy. I Cecilii już poszli zwiedzać chyba. Wieczorem widzimy się w kinie Sokół. A ponieważ to jedyne spotkanie z Zakopanego, więc w imieniu organizatorów miasta, pana burmistrza Zakopiańskiego Centrum Kultury, zapraszamy już na przyszły rok również, bo mam nadzieję, że 15. jubiluszowa tak. edycja będzie miała miejsce. Mniej będzie więcej już są czasie. Prowadzone rozmowy na ten temat. Świetnie. Dziękuję bardzo. Na pożegnanie Erik Marienthal, który wystąpi jutro.